بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، katika usbu au katika kikao chetu hiki cha leo, biidhnillahi taala, bihasabi ma yajri fi saha, kutokana na yale ambayo kwamba yanajiri katika uwanja wa da'wa dauman. Tumeona tusherehese kitabu kinachoitwa Al-Hiwaru Al-Wajizu, Al-Hiwaru Al-Wajizu baina al-mani'i wal-mujizi, risalatun unwanuha hal nahtafilu bil-maulidi. Hii ni risala ya Abu Ammar ambayo unwani yake inaitwa Al-Hiwaru Al-Wajizu, mazungumzo mafupi au kubadilishana maneno, mmoja anaongea mwingine anajibu kwa njia fupi, baina al-mani'i wal-mujiz, kati ya anayekataza na anayejuzisha. Alafu jina lake akakiita hal nahtafilu bilmaulid, je, katika Uislamu, dini yetu ya Kiislamu, kweli tunayo sheria ya kupiga maulidi? Jina lake zima la kitabu hiki ni hilo, hal nahtafilu bilmaulidi. Hata kabla ya kuingia kwenye hii hiwari ya Abu Ammar, أهل البدع والأهواء والزيغ هو وأنا شبه نينجي ثانيا برضو أنا بليتا فتلك قدوديشا مامبو كالسلين يا الإسلام عن بايو وهو نيوي وأنا بفكرية انتو أنجيزي جمع فلاني بس جي أنا إنجيزة. فلأهل الحق وكسيمة قام جمعين مولد هاي يعني بدعة نوزوش فقوة لجامة بلقامة لمزكة وهو مرة يقوان حوكتاي ونسيما نجيو من الزكان يكاوى لبدعة لكني فإذا تقسيما قوامة فيها لإبادة فسبب دانياك أنا قال يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم كذلك كنا ونشيانا مبنزي نكو فندانا لإبادة فيتو كما هيدي أمباجو بنا زمورفضة نهين نكتة أمباجو أهل البدع والأهواء هو ونزمونزة. لكن في دروس ما تقدم عند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى نسيمة أن العبادات مبناها على الشرع. إبادة زوتي زي مجيبوا نشرية. هكونا عبادة كتو إسلام تسبقوا إبادة إيو شرية إمفوندا. إن العبادات حقيقة عبادة مبناها على الشرع. زي مجيبوا جوية شرية. والاتباع كذلك زمجيبوا نقفواتا. هذا نوياسوما يقول كتابه رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي كن يمدريجي وقوانزا وقرأت ميامير نيشير لني أسمع إن أن العبادة حقيقة عبادة مبناها على الشرع والاتباع زي ما جنجيوا جو يا شريعة نقفوها لا على الهوى والابتداع نوال عبادة أفجا جنجوا فما تمانيو نقفوها يعني فما نكتماني تتهيك نكيك كوني عبادة تهيك نكيوه أو قزوشة وأن الإسلام نقوله الإسلام مبني على أصلين أمدين وقلسين مريل مدبوط أحدهما نسين وقوانزا ألا نعبد إلا الله هو نسين وقوانزا قوانزا تستيابود إسفقوا الله سبحانه وتعالى تستيابود إسفقوا من يزمون والثاني نمسي وقيلي أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم وقل إليه الله سبحانه وتعالى كما تريد قليسة في قليل ومتون محمد صلى الله عليه وسلم تفعله كثير كثيرا ندير موليه بجاء لكن هذا لكثيرا لإبادة kwa sababu ndani yake kuna kupendana tumpenda mtume ndani yake sisi hatukatai mtu kumpenda mtume wala watu wao kwa wao kupendana masahaba walikuwa wanapendana mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya inayowasifu wao akasema asiddau ala al-kuffari rahmaa bainahum sio wanahurumiana wao kwa wao sisi hatukatai kupendana katika Uislamu sahabu sahabu sio eh pia hili zawadi mtapendana kupendana kupo tazungumzia hili jambo je lipo hili jambo la kusherehekea maulidi hawa wenyewe masahaba ambao walikuwa wanapendana mpaka zikaja dalili kusifiwa kwamba wanapendana walilifanya kwa hivyo misingi miwili muhimu msingi wa kwanza alla na'budu illa Allah tusiabudu isipokuwa Allah والثاني أن نعبده بما شرعه بل ثم وقفيه قيالي ألي ويطاني للشريعة على لسان رسوله كفت يوليه ومتن واسه صلى الله عليه وسلم ويقفزيما بل إذا لدى لكثيرا قام أخيرا وليه نيبادة تقولي جزا فهي نيبادة كي ويتنان كي ويتمونه كي ويتمتونه وكثيرا كي ويتمونه تقام يسف آية وكثيرا كي ويتمتونه تقام يسف حديث لا نعبده بالأهواء والبدع هذا ما اللي مرنا الشيخ الإسلام المسلمين أسمى الله هو حسن وابود قام زماني وينزلنا بدعة نوضوش يعني كاي لكن نفكير طلبية إن إذا كان يكوهي نبدع لكن فيها إن إذا كان يكوهي بعد لكن فيها ولا ينامي مفاقه سبه لكن فيها إن إذا كان يكوهي بدعة ni ibada kwani ibada kaja hivi nahnu la na'budu Allaha 'ala al-hawa hatumwabudu Allah kwa matamanio wa bid'a wa annahu laysa li ahad an ya'budu Allaha illa bima fara'ahu 'ala lisan rasul na kwamba hakuna na wala haijuzu kwa mmoja yote kumwabudu Allah isipokuwa kwa yale aliyofanya kwa manisheria kupitia ulimi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam من واجب ومستحب ومستحب نعم إما جنب الواجب أو جنب السنة ولا يعبده بالأمور المبتدعة لكن أصل وابد الله وما يبدع يوزوش وأنه لا ينبغي لأحد نقوم هيوزك من الولد أن يخرج عما مضت أعطوك كل ينجي يوالي وليوتمولي أو عما مضت به السنة أعطوك كل يالي يوكسيش وبالسنة وجاءت به الشريعة نشريع إكيالات ودل عليه الكتاب والسنة كتابنا السنة إكيالات هذا هو مجيز ديه البعض utoke waandike zako alafu uzilete useme hizi nazo hizo. Haya bayanishi. Wakana alayhi salafu umma kadhalika, mtu wakawa anatoka kwenye ibada zile walizokuwa nazo salaful umma, yani wema waliotangulia. Wa anna man kharaja amma amarahu bihi ar-rasul, na kwamba yoyote atakayetoka kwenye yale aliyoamrishwa mtume, ni mtume mina sharia, katika sharia. Wa ta'abbada bil bid'a, akaabudu kwa uzushi, falam yuhaqqiq shahadat anna muhammadan rasulullah, huyo atakuwa hajahakikisha kifuani kwake shahadat anna muhammadan rasulullah, kwamba kushuhudia kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah bado hajakutimiza. Wama dhakarahu an al-Fudayl bin Iyad, ama yale aliyoyataja Fudayl bin Iyad, annahu qala, kama yeye alisema, inna al-amala, hakika matendo, idha kana khalifan, yakiwa yana ikhlasu ndani yake, yani yanafanywa Mungu, walam yakun thawaba, lakini yakawa hajapatia mwenye kufanya hivyo ndani yake, lam yuqbal, hayo pia hayakubaliki. Yani mtu anafanya kwa ikhlasu kwamba hili ninalofanya nafanya ili nilipwe ni Mwenyezi Mungu, nipate thawabu kwa Allah, lakini kumbe takosea njia, lile analofanya ni uzushi. Fudayl bin Iyad alisema lam yuqbal, jambo lake hilo halikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha kana thawaban, lakini huenda likiwa kafatia lile jambo, walam yakun khalifa, lakini halina ikhlasu ndani yake, lam yuqbal, vile vile jambo hilo pia halikubaliwi. Hatta yakuna khalifan tawala, mpaka lile ni jambo limeikhlas na ni jambo amepatia, yani jambo lenyewe ndilo mtume alifundisha watu walifanye, ni ibada ya kweli, lakini pia anaifanya kwa ajili ya Allah, hafanyi kwa kuonyesha watu. Kisha akasema walhali an yakuna lillah, lile la khalis kabisa la ikhlas ni lile linalofanywa kwa ajili ya Allah. Wa thawabu an yakuna ala sunna, thawabu ni lile ambalo linafaa limeenda sambamba na sunna. Wa dhalika tahqiqu qawlihi ta'ala, qawlihi ta'ala, na huko ni kuhakikisha kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, faman kana yarju liqa'a rabbihi, yoyote anayetarajia kukutana na Mola wake, faliamala amalan saliha, na atende matendo yaliyo mazuri, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, wala asishirikishe kwa ibada ya Mola wake na kitu chochote, katika sura Al-Kahfi aya 110. Kwa hiyo haya madai haya ya kusema kwamba naam maulidi ni bid'a, lakini pamoja na hivyo tunaweza kusema kwamba ni ibada, kwa sababu ndani yake ametaja Mtume alayhi salatu wassalam, kadhalika tunaonyeshana mapenzi ndani yake na kupendana ni ibada. Kwa hiyo ni ibada kwa njia hiyo. Haya maneno la qima sala, ni maneno ambayo kwamba hayana qima, hayana uzito wote katika dini yetu ya Kiislamu, kwa sababu laiti ilikuwa jambo hili ni ibada, basi Allah subhanahu wa ta'ala angelifunza na hao mabwana wakubwa wangelifanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi. Sasa katika kitabu hiki al-iwaru al-wajizu baina al-mani'i wal-mujiz, kiwaru kufi, majibizano mafupi kati ya anayekataza na anayejizisha. Alafu bina kaliandika hali na kitabu bil maulid, je ni kweli Waislamu tunatakikana tusherehekee maulidi? Mimi nitaanza na al-mujizu kwenye ukurasa wake wa 8. Al-mujizu huyu anayejizisha amuuliza maswali almani anayekataza, ukurasa wa 8. Almujizu asema hivi, antum la tuhibbuna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Swali la kwanza, ambia nyinyi watu msopiga maulidi, nyinyi hamumpendi mtume? Na maneno haya kusemwa ni watu wote wanaosema, sio hawa wawili wanaojibizana hapa. Wote wanaopiga maulidi husema kuwaambia wale wasiopiga kwamba hawampendi, hawampendi mtume. Nyinyi hampigi maulidi kwa sababu hamumpendi mtume? Sasa ili umpende mtume ukije almani anayekataza yasema subhanak, yani umetakasika Allah subhanahu wa ta'ala, hadha buhtanun adhim, huu ni uzushi wa wazi mkubwa. Lima, kwa nini mpaka useme hatumpendi mtume? Hebu niambie. Almujizu asema, yani anayejuzisha asema, liannakum la tahtafiluna bimaulidi nabi sallallahu alayhi wa sallam, hampendi mtume nini kwa sababu hamsherehekei maulidi ya mtume nini. Almani anayekataza akasema, hali nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ihtafala bihi? Sasa nakuuliza kwa swali, kabla ya hii tuhuma yako unanipa, je, mtume mwenyewe alisherehekea maulidi? Almujizu akajibu la, hapana, hajasherehekea. Almani akasema, anayekataza, hali ihtafala bihi Abu Bakri? Hebu niambie, je, alisherehekea haya maulidi Abu Bakari wa Umar? Na je, Umar alisherehekea? Wa Uthman? Na je, Uthman alisherehekea? Wa Ali? Na je, Ali alisherehekea radhiallahu anhu? Wa salafu salihu, na wema waliotangulia, min Ash-Shafi'i wa Abi Hanifa wa Malik wa Ahmad bin Hanbal wa ghairihim, hao wote walisherehekea fi lquruni lmufadala, katika zile karne tatu za fadhila. Maana mtume akasema khairu nnasi karni, bora ya watu ni karne yangu mimi. Thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kisha wanaofuata hao, kisha wanaofuata hao. Na hawa al-a'immatu al-huda walikuwa ndani ya hizi karne tatu. Sasa je, hawa wote walisherehekea? Almujibu akajibu la, hapana. Maana yake kwa mafhumu nyingine ni kwamba hawa kina Abu Bakari, kina Umar, kina Uthman, kina Ali, kina Shafi'i, kina Ahmad bin Hanbal, kina Malik, kina Abi Hanifa, kina Sufyan ath-Thawri, Ibn Uyayna na wengineo, kwa maana ya huyu bwana walikuwa hawampendi mtume, kwa sababu kajibu kwamba hawajasherehekea. Na vipi watasherehekea wakati wakati huo ulikuwa bado bid'a hii haijazushwa? Maana bid'a hii ilizushwa baada ya kufa mtume kwa miaka 300 na zaidi, ndipo ikazushwa. Ni al-Ubaydiyyin, al-Ubaydiyyun al-Karamita al-Rafidh Abdullah, ndio wakazusha bid'a hii. Wakakuwa wamekufa kitambo, kina Shafii, kina Abu Hanifa, wamekufa muda mrefu. Sasa aambia kama hawa mabwana wakubwa hawajasherehekea almani asema idhan limadha tahtafilun. Sasa kama hawa mabwana wakubwa hawa wote hawajasherehekea, swali linakuja, almani anayekataza muuliza anayejulisha, kwa nini basi nyinyi mwasherehekea? Wa ashabu lquruni lmufaddalati, na hawa mabwana wa karne tatu za fadhila, alladhina qala Allahu alladhina qala fihim an-nabiyyu, ambao mtume akasema kuwazungumzia wao sallallahu alayhi wasallam, khairu an-nasi qarni, bora ya watu ni karne yangu mimi, thumma alladhina yalunahum, kisha wanaofuata hao, thumma alladhina yalunahum, kisha wanaofuata hao, lam yahtafilu bihi, hawa waliotajwa kwenye karne hizi hawajasherehekea. Mbona nyinyi mwasherehekea? Kwani nyinyi mwampata nani? Al-Mujiz anayejuzisha akasema, yani hajajibu na ndivyo walivyo ahlul bid'a wal ahwa. Wewe muulize swali muhimu kabisa, ili akujibu anapita njia nyingine. Angalia alivyojibu, anasema hivi, walakin fihi khair, yani kauliza swali lingine ajibu jingine. Aambiwa ikiwa hawa mabwana wakubwa wa karne tatu bora za fadhila, kina Abu Bakar, Umar, Uthmani, Ali na wengineo, hawajapiga maulidi, kwa nini nyinyi mwapiga? Nini mmetoa wapi? Mwampata nani? Asema walakin fihi khair, pamoja na hivyo, hata kama hawajapiga hawa mabwana, lakini ndani yake kuna kheri. Ndio jibu lake, ndio Fahali al-khair bid'a. Je, jambo la khair lilifanya kuna uzushi hapo? Si nimefanya khair? Wewe kama utafanya khair yoyote kuna uzushi tena? Si ni khair tumefanya? Hata kajibu hivi, yani kajibu kimkato kihuni tu. Aya walakin si khair. Lakini pamoja na kwamba hapa bwana hawajafanya, ndani yake maulidi kuna khair. Twalisana vyakula, twapeana mawaidha, twasoma Qurani, twajuana, twafanya mambo mengi tu, sio ya kheri ndani yake. Kwa hiyo utakataa na hizi kheri nazo? Na hii Qurani nayo utasema ilikuwa haiko wakati wa Mtume, na ukupeana mawaidha pia utasema ilikuwa hakuna, na kulisana vyakula tu utasema ilikuwa hakuna, kusalimiana pia nako utasema hakuna? Kabadilisha kibao, sio? Walakin fihi khair, tafija maulidi maana ndani yake yana nini? Kuna kheri. Fahal alkhair bid'a, je kheri ni uzushi? Hii kitabu ni kikubwa, yaani mtashangaa, mtagundua mambo mengi sana hapa ndani ya hiki kitabu. Allahu musta'an. Kwanza ngoja tujibu swali hili, alafu tuachie hapa kwenye swali hili. Asema al-mani' anayekataza kuna hivi alkhair hada Allah. Khair, khair gani hiyo? Allah akuongoze wewe ndugu yangu. Angalia jinsi ya hulfa ya huyu anayekataza, lengo lake ni kutaka kumuongoza ndugu yake, amwombea dua hadaka Allah, Allah akuongoze katika haki, Allah akuonyeshe haki. Lakini yeye alivyokuja, jambo la kwanza anataka msikilize mwenzake kwamba nyinyi hamumpendi Mtume, nyinyi watu wao. Kwa nini? Yaani nyinyi watu wao nyinyi. Lakini huyo anayekataza, yeye lengo lake ni kumuongoa ndugu yake. Kwamba umepita njia sio wewe, hapa kuongoze njia sawa sawa. Awambia hadaka Allah, Allah akuongoze fi ittiba'i al-kitabi wa sunna. Tena akuongoze Allah uweze kufuata kitabu na sunna, ala fahmi salaf al-salih. Kwa ufahamu wa wewe wa فالنبي صلى الله عليه وسلم مات اليه وتمو ndugu yangu wewe kwamba mtume عليه الصلاه والسلام alikufa وقد حكم لهذا الدين na hii dini imefanya nini imekamilika kama qala subhanahu wa ta'ala kama alisema Allah mtukufu al-yawma akmaltu lakum dinakum leo nimekamilisha kwa nyinyi dini yenu wa atmamtu alaykum ni'mati na nimetimiza kwa nyinyi neema zangu wa ataitu lakum al-islam dina na nimeridhia kwa nyinyi uislamu kwa maana dini kwa hiyo dini imekamilika kama dini imekamilika ukituambia maulidi ni bid'a na hii pia naweza kusema ni ibada wakitatiza kasahau Mungu ina maana ndio maana waeleka wewe kitu kilichotimia ina maana usileta pingine umeongeza ukitoa ukiondoa umetoa umepunguza kinatakana kibakie kilichokamili sio aya hii katika sura ya Maidah ni aya tatu asema falihtifal bil maulid laysa khaira kusherehekea maulidi sio heri sio nini فلو كان خيرا لسبقنا اليه الصحابه ان جل يكون خير ما صحابه ونجي تتغوليا على خير دي خير دي مجيوه مين اسيجوه ابو بكر اسيجوه عمر اسيجوه عثمان اسيجوه علي اسيجوه ابو عبيده اسيجوه عبيده اسيجوه زيد aliyetajwa ndani ya Qur'an asijue heri hii ujue wewe impige tenga heri hii mpaka mtume mwenyewe mtume sallallahu alaihi wa sallam asema haifai na wala haiwezekani kwa nabii isipokuwa atawafundisha heri yoyote ile ambayo ummati wake ilikuwa wanaihitaji hakuna nabii yoyote ambaye atakuja katika dunia isipokuwa atawafundisha kheri ambayo umma wake wanahitaji na atawakataza shari ambayo umati wake wanatakana wajiepushe nayo. Sasa kheri hii muijue nini, lakini ijifiche kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam awe haijui. Falau kana khairan lasabaqana ilayhi ta'ala, hii ingelikuwa ni kheri wangetutangulia nayo masahaba radhiallahu anhu. Faqad qala Muhafidh ibn Kathir رحمه الله تعالى في تفسيره الحافظ ابن كثير كتب تفسيره مجلد 4 صفحه 169 كما يلي: عند قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه. فالي ولكسمه مكثير كوامبيا واومين ان جلكوا هي خير وفيكي تتغوليه هوا واسلام يعني جاب لك محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: واما اهل السنه والجماعه فيقولون في كل فعل وقول وسمى كثيره كثيره وكل مرن لم يثبت عن الصحابه اما حقيقه ثبت كما الصحابه رضي الله عنهم هو بدعه جنب هيو ني وذوسي لانه لو كان خيرا لَتَبَقُونَ إِلَيْهِ. فَسَبَابُ إِنْ جَلِكُوا جَمْبَ هِلِي لِكَيْهِ وَنْجَتُمْبَهُ لِيَنَالُ وَوْنَ فَحَالَ هَكُونَ خَيْهِ يَمَلْ وَنَتُوَكِيَ سِيْسِي تمالوانا لأنهم لم يتركوا خصلة من خفال الخير إلا وقد بعدوا إليها. فَسَبَابُ هَكُونَ جَمْبَ لُلُوْسَ مِنْ يَنْفُوهِ مَمَنْهُ يَخَيْهِ kwa ingelikuwa kusimamia maulidi ni kheri, masahaba wangekutangulia na kheri hii, kwa sababu dhuku zilikuwepo, kasida zilikuwepo, watoaji wa mawaidha walikuwepo wazuri sana, huyo Mtume mwenyewe naye alikuwepo na alikuwa alishatajiwa. Jambo gani lilipelekea wasifanye? Mwenyewe sema wako sawao walikuwa wanashughulika na jihadi, sasa wangepanga maulidi tena mambo gani? Unaelewana? Kwa hiyo leo tutaendelea hapa kwenye ukurasa wa 6 wa kitabu hiki Al-Hiwaru Al-Wajizu baina al-mani'i wal-mujib. Majibizano mafupi kati ya anayekataza na anayejuzisha. Ni majibizano muhimu ambayo yanamfungua mtu akili na kujua upotevu na dalali za hili jambo ambalo linasifika na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na Mtume yeye ni bariun min hadha al-fi'l, yuko mbali sana na kitendo hiki na wala hakiko katika dini. Watasaluna yawma al-qiyamati 'anil na'im, na mtaulizwa siku ya kiyama kutokana na neema mlizopewa ni Allah subhanahu wa ta'ala mlizotumia nini, vipi mali zenu, kadhalika wakati wenu, ujana wenu, yote mtaulizwa yaumul qiyama. Kwa hivyo wewe ni makini, chungeni sana haya masala. Sisi hatuyabainishi isipokuwa tunajua ni masala ambayo hayapo katika dini, bali watu wameyaingiza kwenye dini tu kwa ajili ya yani kwa ajili ya wao kupeleka mbele matumbo yao. Basi hapo nyingine, na ndio maana maulidi ya kwanza mwayakumbuka kulishindwa nini? Mmesahau? Nitakumbusha siku nyingine. Ngamia kuku wangapi? Ala sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Na sasa baka tiishe. Na afternoon.